بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بغالبا نبيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبالا مستزنيو دالا يبزا ويكتب الله سبحانه وتعالى atubirizana te obujja okusisinkana kwa ffe kuno. Banage mukimanyi nti okusinziira ku nteekateeka eya emikutu gino egya alaqidatu awalan, bakadde baffe abavunaanyizibwa ku nteekateeka y'emisomo egigendako bampa olunaku lwa bbalaza okubeera nga mbatuusaako omusomo. Alhamdulillahi rabbil alamin, mwebaza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala okubeera nga ekyo ababbe ffenna awamu ng'abawalimu abasaasaanyiza emisomo gyaffe ku mukutu guno akituwaddeko okusobola. Tusaba Allah akkirize tabaraka wataala. Wabula nga bwe mukimanyi abooluganda, abaami n'abakyala, twafunamu katono mu kuyimirira okw'emisomo gye twabatuusangako buli lwa bbalaza olw'enteekateeka eyeyawulidde gye twafuna mwezi ogwa Ramadan. Bannange, tubasaba abooluganda mubeere nga mugasibwa mu bawalimu bammwe nga bakyaliwo, Allah tabaraka wataala ng'akyabawadde obulamu. Ekyokubiri, nga bakyalina ebiseera ebibajjukiza obusiraamu, nammwe kyennyini nga mukyayina endasi ezibayambako okubeera nga muwuliriza ebibasomeseddwa, kubanga akaseera tetulina ng'obulamu obw'eddunia katono. Ffe ababajjukiza ebigambo, nammwe kyennyini ababiwuliriza, tukimanyi bulungi abooluganda nti bakadde baffe bangi abaali abawalimu, abasomesa ab'olulango, Allah tabaraka wataala baatutte. Bwe kibeera ng'okugenda kwabwe baagenda n'ebyabwe, baagenda n'ebigambo byabwe bye baali batujjukiza. Oyo yenna alina kye yabayigako yafuna omukisa, oyo yenna atalina kye yabayigako yafiirwa, kubanga osobola obutaddamu kufuna muwalimu yali asobola kulambululira nsonga oboolyawo nga bakadde baffe. Waliwo baganda baffe Allah bajja mbulamu obwensi nga tebagasiddwa mu kuwangaalira biseera ebimu n'ebifo ebimu n'abawalimu, nga bwe yagamba Abu Darda radiyallahu anhu timali ara ulamaakum yadhahabuna, nga ndaba abamanyi bammwe nga bagenda, amakulu Allah tabaraka wataala ng'abajja mu nsi, wajuhalakum la yataallamun, nga n'abatamanyi mu mmwe tebafaayo kubeera nga beeyigiriza. Bamanyi bagenda, abatamanyi tebafuddeeyo kubeera nga babayigako. So ng'omuntu yenna atamanyi yalibadde asuubirwa okubeera nti akitwala ng'okubeerako omuwalimu waali ekyo kyengera kya bugagga abeere ng'amuyigako. Kale tusaba Allah tabaraka wataala atusaasirire era atukuumire, atuwangaalize bakadde baffe abawalimu abatujjukiza bulijjo ebikwatagana n'eddiini y'obusiraamu. Baganda bange ab'ebitiibwa, omusomo gwaffe gwe twogerako biawunillahi tabaraka wataala gukwatagana n'enzikiriza ey'okwawula Allah jalla jalaaluhu. Enzikiriza eyimiridde kwawula Allah subhanahu wataala enzikiriza yokka, nga bwe tubagamba bulijjo, egenda okufunisa omuddu empeera mu maaso ga Allah tabaraka wataala, era egenda okusonyisa omuddu yenna ebyamutyamako nga bujeemu butonotono mu maaso ga Allah tabaraka wataala, era egenda okuwonya omuddu omuliro gwa Allah tabaraka wataala. Nga bwe yatugamba mukadde waffe Sheikh Ibn Taymi alayhi rahmatullah, yagamba nti ahlu saada hum ahlu tawhid, ahlu saada hum ahlu tawhid, Yagama tibandanyini kwesima. Bandanyini kwesima. Buruganda. Bibandanyini kwa ula Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi. Yawali mtu yana asobola kufuna kwesima. La fi dunia. Wala fi akhira. Okujako yoyika. Allah subhanahu wa ta'ala. Weyagabirida. Echengera. Echokumawura. Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bangi bali mu nsi muno babonabona n'ebizibu by'eddunia. N'obatunuulira n'obasaasira. N'ogamba nti wallahi omuntu ono singa Allah yali yamusaasira n'amugabirira ku nzikiriza ey'okumwawula Allah subhanahu wa ta'ala teyalibonyebonye kutuuka ku kino. Ne bambi ng'abonaabona. Abamu babonaabona lwa byabufuzi. N'obasinkananga basula bakukunadde batunula. Bate sabogira baro kompo kabogira kino bakola kiri bali mukusale nkwe nebisigadde loba sasira bambi loba subhanallah kale singa abantu bano bali baura Allah tabaraka wa ta'ala nga Allah yabasasira subhana wa ta'ala ne bafuna ezikiriza yokaura Allah tabaraka wa ta'ala tebali bonye bonye kutuka kutino osisinkana abantu abamu nga babonabona na byabugagga. Babo nabona na biya bugagga asura atunula. Dwa biya bugagga. Asura aroko mpoka. Dwa biya bugagga. No musasira bambi noga subhanallah. O musajjono bambi. Senga Allah ya musasira tabaraka wa ta'ala. Nafu na kuzikirize yonku mwawura. Teyari bonye bonye kutuka kuchino. Ngabu ya gamba hati. Ya yungere chidamba shukura boru ganda. Ya gamba da raaitu nasa. Yatahasaduna. فنظرت في قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشته في الحياة الدنيا. يا دام في نلبا بانتو رأيت الناس نلبا بانتو يتحاسدون بقوات وبناب ويساروا من نبوا فنا كرونجي ناكا قوات ويساروا نايا دارا كمو بيكو كبيري كاكي وباكي كباد بيكاكي كبيرين كمو بيرا كدارا. فنظرت في قوله تعالى لتنولي لكدامك يا الله لكدامك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ومسجل الشيخ يا ميامبا وقصاص لابان تباري أعراري بقوات الوان دبنا وإنسارو يذكي زيوكا ولا الله تبارك وتعالى يقاما تبنا لابان تنقى بقوات وبنا وإنسارو. فنظرت كنبانت نلقو في قوله تعالى مشدامت يا الله تجامت نحن ويا الله تبارك وتعالى قسمنا بينهم ستو ساسانيزا ستو غبانيا غبانيا وكتيواب معيشتهم انجل جبنا وانغارمو مبلنبو نوبينسي يا دابا مخدوسي فتركت الحسد فتركت الحسد كنقرا Eri nsaru amendi bako. Bemani okumanyati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya gabiri la bantu ya nomosi. Ononamu gadda ya zanyo. Olinamu teka makati. Ononata muwela dara. Olinamu pula chino. Ononamu waka katono. Olinata muwela dara. Kasanna baina huma aishatahu. Kila hayati dunia. Yezan fataraksu la hasada. Eri nsaru amendi bako. Li anahu. Uweso nanti nsaru ezo. اعتراض على قسمة الله اعتراض على قسمة الله كرة قرون بغانا كغبانا كوى الله تبارك وتعالى كيشيك يا ميانبا كيش قابو تشين ذكر ذا يوكوى ولا الله تبارك وتعالى كاتي شيخ يوكي لكي بام شكرو كأهل السعادة هم أهل التوحيد هم أهل التوحيد يداما تدنين كويسيما اكفنو كويسيما كورو بيري ذا هم أهل التوحيد ببنانيني كواولا الله تبارك وتعالى كيفابو نابونا الدنيا كاربا غاندا بانغارين كيوا نبيرانا بطبع بحول الله تبارك وتعالى كبيرانا تفايو كجون بيرا نسومو جون نجي كواتا غانا كبيرانا تورونغو سنزي كيلزا غفتي زبيرنونجي كبانغو مونتو كبيرانا نزي كيلزا نفو كبيرانا كيلزا نفو. Wallahi bubera burwadde bunene Allah babera yakugerera okirizanga n'olwala ebiyunga byonna ebisigadde muganda wange n'otanafuwa nzikiriza okkirizanga n'onafuwa buli kiyungo kyo kyonna ekikuliko ne Allah n'atakugerera n'obeera ng'onafuwa enzikiriza nga bwe yagamba Sheikh Fawzan yagamba tito dhaafu al'aqida huwa almaradu alhaqiqi alladhi yajibu ilajahu bwatyo bwe yagamba Sheikh yagamba dhaafu al'aqida obunafu obwenzikiriza huwa almaradu alhaqiqi obwo bwe bulwadde bwennyini obwo bwe bulwadde bwennyini obutokubeerawo yenzikiriza yennafu enzikiriza yenga nnafu engeri gyategeramu ebikwatagana ku Allah tetegerekeka ali awo yennyini naye tasobola kukunyonnyola n'otegeera kiki kyategeeza yagamba ti huwa almaradu alhaqiqi bwe bulwadde bwennyini obwannamaddala alladhi yajibu ilajahu obusaana okujjanjabwa obusaana okujjanjabwa obulwadde obw'obunafu bwenzikiriza bannange bujjanjabwa butya bujjanjabwa nakudda ku nzikiriza eri kukwawula ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna tubasuubidde abooluganda okufaayo okulaba nga obulwadde enzikiriza eyo tugitwala nga kikulu kubanga yetuyambako ffe kennyini okugondera Allah tabaraka wa ta'ala mu butuufu bwe tugiyigiriza abantu baffe omukyala n'ayiga nzikiriza entuufu eri kukwawula Allah tabaraka wa ta'ala abaana ne bayiga enzikiriza entuufu eri kukwawula Allah tabaraka wa ta'ala kyekimu ku bijja okutebeekeza ne bikkakkanya emitima gyaffe ne bikkakkanya amaaso gaffe abantu kizibu kyakugondera Allah tabaraka wa ta'ala okugjako nga bategedde Allah subhanahu wa ta'ala butya bwateekeddwa okwawulwa nga bwe yagamba Muhammad ibunu Ka'abi yagamba laisa shay'un aqarra li'aini almu'mini min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillah subhanahu wa ta'ala yagamba tewali kintu kyonna laisa shay'un tewali kintu kyonna aqarra li'aini almu'min ekikkakkanya amaaso g'omukkiriza negatebenkera n'omusinkana ng'atebenkedde min an yara zawjatahu okusinga okulaba mukyala we wa auladahu n'abaana be mutiiina lillahi azza wa jalla nga bagondera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala kyekimu ku bintu ebikola abooluganda ebikkakkanya amaaso g'omukkiriza ebikkakkanyiza ddala amaaso ga omusiraamu n'omusiikana ng'atebenkedde naye abantu baabo munnange tebasobola kutuuka ku kigambo kyakwawula kigambo kyakubeera ng'amaaso gaabo nga bakkakkanya amaaso go okutuusa ng'obayambyeko ne bafuna entegeera entuufu ne bafuna enzikiriza entuufu eyimiridde kwawula Allah tabaraka wa ta'ala abantu bangi balalambaziddwa n'edduniya ne batawa biseera kubeera nga bafaayo kulaba nga gadda eryo enzikiriza eryo kwawula Allah tabaraka wa ta'ala enzikiriza eyawula obutuufu Allah subhanahu wa ta'ala n'obasiikana nga bali mukulokotoka n'edduniya naye munnange ng'edduniya gye bafa nayo bagenda kubeera nga bagireka ku nsi bakadde baffe abaakulembera baafangayo nnyo okulaba nga banoonya jjana nga banoonya jjana nga tebanoonya dduniya olw'ensonga nti baakimanya nti ejjana kyekintu ekisinga okubeera eky'omugaso Allah subhanahu wa ta'ala kyabeera agabiridde omuddu senga Allah akuwa subhanahu wa ta'ala ekigambo ky'enzikiriza nga ntuufu Allah n'akuwa okukozza edduniya n'olabanga ntono nnyo n'olabanga ejjana kyekisinga kabonero akalaga nti Allah tabaraka wa ta'ala yakuwa enzikiriza nga ntuufu nga bwe yatugamba Sheikh Fawzan yagamba nti adduniya laisat daran lilmuslimin yagamba nti edduniya munnange si maka si butebenkerero si nnyumba ya busiraamu adduniya edduniya yokyolaba etutta etulemesezza okulongoosa enzikiriza zaffe yagamba nti laisat daran lilmuslimin yagamba nti si maka si nnyumba ya musiraamu innama daru lmuslimi hiya aljanna mazima ddala ennyumba y'omukkiriza yagamba nti yejjana gyateekeddwa okubeera nga obudde bwonna alafuubalina alafuubanira wahuwa wujida fi dduniya min ajiri yamalu liljanna era omuddu yateekwa mu dduniya asobole okubeera ng'akolerera ejjana kakati insha allahu taala newaakubadde ng'abantu abasinga obungi abooluganda ejjana tugiwa obudde butono nnyo okubanga tugikolerera ejjana tugiwa akaseera katono okubanga tuginoonya ekyo kyekyatuviirako n'okubeera nga tulemereddwa okulongoosa enzikiriza zaffe nga bwe yagamba Aunu ibuni Abdillah alaihi rahmatullahi taala yagamba ti inna man kana qablakum kanu yajaluna lidduniya ma fadala an akhiratihim bakadde baffe abaatukulembera baalinganga baddira edduniya nga bagikegamba ebiseera bye baagiwa baagisaabisisangaku baabiteeranga ku kaseera akasisseewo nga babadde bakolerera akhira amakulu nti bakadde baffe abo bwe yamalanga okukola emirimu gyonna essaawa erimu olunaku lulimu essaawa 12 n'atwala essaawa nga 8 ng'anoonya akhira kati essaawa enyo ezaasigalangawo ngalaba talinaawo omulimu gumwetagisa kubeera ng'akola maze okusoma ku Quran, maze okuleeta kwa kikyali, maze okusaala essala eza farda n'eza sunna byonna ng'alimaze kakati olwo nga akakadde akapiseewo amakulu nga talina mirimu gyajjana mirimu gy'akhira gyakoleramu kakati akakadde nga kaawa edduniya ekigambo ekyabooluganda kikulu inna man kana qablakum kanu yajaluna lidduniya ma fadala an akhiratihim baddiranga akadde kebafissizaawo mu kukukolerera ejjana mu kukolerera akhira akakadde akapiseewo kebatalinaamu byakukola akakadde kebakwatanga ne babeera nga bakolerera edduniya naga nti wa innakum alyawma wabula mmwe abantu bakakati abali olwaleero tajaluna liakhiratikum ma fadala an duniyakum la hawla wala quwata illa billah yagamba nti wa innakum alyawma wabula mmwe abantu babeera abali olwaleero tajaluna liakhiratikum muteerawo enkomerero yammwe amakulu okukolerera enkomerero yammwe ma fadala an duniyakum aka akabeera kafiseewo akaseera ku dduniya yammwe amakulu nti omuntu eddira ebiseera byonna olunaku lwonna kumpi lulamba n'abeera ng'alutadde mu kubeera ng'anoonya edduniya kaakati akadde akatone ennyo nga n'okukoowa akooye yenna akola yenna n'okwagala tayagala ako kaakwata n'abeera nga kaawa edduniya ayini n'abeera nga kaawa akhira eyo yenjawulo bakadde baffe abo ki ekyabayambako abooluganda kwe kubeera nga baddiranga ebiseera byabwe byonna ne babissa ku kubeera nga banoonya ejjana banoonya akhira okwawukanako kuffe abali olwaleero biaunillahi subhanahu wataala tusaba allah subhanahu wataala abeere nga atuwa abooluganda okukolerera n'okunoonya akhira so si kumala biseera byonna nga tunoonya duniya tusaba allah ekyabeere nga akituwako okusobola biaunillahi subhanahu wataala ebyo byonna tebiyinza kufunwa okugjako omuntu allah gwabeera awadde enzikiriza nga ntuufu kakati mukadde waffe wahabu ibuni munabbaha yagamba ti inna acdama adhunubi inda allah bada shiriki billah assukhuriyatu binnaasi bwatyo bye yagamba yagamba ti inna acdama adhunubi inda allah bada shiriki ekyo kyenjagaddemu bada shiriki billah kimazima ddala ebyonoono adhunubu inda allah ebyonoono ebisingira ddala okubeera nga binene ekyonoono ekisingira ddala obujobe obusingira ddala okubeera nga bunene eri allah tabaraka wataala bada shiriki billah oluvannyuma lwa shiriki okugatta ku allah subhanahu wataala assukhuriyatu binnaasi baganda bange bano bakadde baffe bakimanya nti ekigambo shiriki kyekyonoono ekisingira ddala okubeera ekinene shiriki amanyiddwa yudiddu attawhid kyekyonyuma ekyokwawula allah tabaraka wataala bwe bagamba nti gundi mushiriku babeera bategeeza nti yakola ebikolwa aina ebikolwa byakola ebikolwa ebyo bwabanga yaliko omusajja oba omukyala yawula Allah tabaraka wa taala ng'ebikolwa ebyo byayonoona okwawula kwe Allah subhanahu wa taala bwabanga tabeera mbako mwawuzi wa Allah tabaraka wa taala kiba kitegeeza nti ebikolwa ebyo byakola bimunywereza kukubeera ng'agattako Allah subhanahu wa taala n'afiirwa kati inna acdama dhunubi inda Allah bada shiriki billah bannange shiriki kinene nnyo tusaba Allah abeerenga akikitaasa kakati omusomo gwaffe guno ne tubeera nga tutunuulira enzikiriza ey'okwawula Allah tabaraka wa taala kituyambeko biawunihi subhana okubeera nga enzikiriza yaffe eterera bulungi tulina okusuubira biidhinillah tabaraka wa taala nti ebigambo byaffe bye twasembyayo okwogera mu misomo gyaffe egyakulembera twali twogera ku kigambo kye bayita ashiqu tsani likalimati tawhidi nga twogera ku kitundu ekyokubiri ekyekigambo ky'okwawula Allah tabaraka wa taala twagamba abooluganda nti ekigambo ky'okwawula Allah kirimu ebitundu bibiri mulimu ekitundu kye twagamba ashhadu an la ilaha illa llahu ekyo kyekitundu ekisooka abazze bagoberera emisomo gyaffe twalaba amakulu g'ekigambo ekyo wakadhalika n'erikigoberera omuli empagi zaakyo omuli obulombolombo bwakyo tetunaba kutuuka ku bikyonoona naye ne bwetubanga tetubituuseeko tukakasa nti bakadde baffe bangi bafuddeyo okusomesa ebyonoona ekigambo ky'okwawula Allah tabaraka wa taala ne tugamba nti ekitundu ekyokubiri ekyekigambo ky'okwawula Allah tabaraka wa taala kwe kubeera nga ekyekigambo ekigamba nti wa ashhadu anna muhammadan rasulullah okutongoza nabbi muhammadin alaihi salatu wassalam nti mbaka wa Allah tabaraka wa taala ekyo kyekigambo kyetuteekeddwa okukowoolerako abantu buli muwalimu yenna ayita abantu okubazza eri Allah tabaraka wa taala ekyo kyekigambo kyateekeddwa okubakowoolerako abakowoolere ku kigambo ekyokwawula Allah ekitundu ekisooka abakowoolere ku kigambo ky'okwawula Allah ekitundu ekyokubiri abantu bonna singa bafuna omukisa ne bategeera ekigambo ky'okwawula Allah ekisooka ye shahadatu an la ilaha illa llah ne bategeera bulungi amakulu gaakyo ne bategeera bulungi obulombolombo bwakyo ne bategeera bulungi empagi zaakyo ne bategeera ebikyonoona abo ababeera bakitegedde babeera bamaze okufuuka abasiraamu abatuufu era Allah tabaraka wa taala bwabeera ng'abatidde ku mbeera eyo aba atutte basiraamu bennyini bajja okuwa empeera yateekateekera basiraamu bw'amala ekyo n'abeera ng'abayitira ku kitundu ky'ekigambo ky'okwawula Allah ekyokubiri leero nga ye shahadatu anna muhammadan rasulullah ekigambo ekyo senga kisomesebwa abantu ne babeera nga bakitegedde abaami n'abakyala ne babeera nga bakitegedde mutegeera nga ntuufu babeera bamaze okufuuka abasiraamu abatuufu babeera bamaze okufuuka abakkiriza abannamaddala bwe babeera nga bafiiridde ku mbeera eyo babeera bafudde babeera basiraamu bwe baziikibwa babeera baziise basiraamu era senga bagamba nti bisimillah wa ala millati rasulillah nga babateekawo mu kabuli zaabwe nga babataddeyo n'ekigambo ekyo babeera bakigambye abantu nga batuufu ne munnange tugamba nti bisimillah wa ala millati rasulillah nga tuteekayo omuntu nga tumuziika naye ng'omuntu gwe tuteekayo mu maaso ga Allah tabaraka wa taala amutunulira nga mukatuliki ddala abantu bangi tebasobodde kutegeera na kufuna mugaso gwa kigambo ekyo wamu n'okuba nga waliwo ebigambo ebimala okubeera nga ebigambo ebimala okubeera nga bibayambako okubeera nga ekyo bakitegeera kyobola nga sheekhe waffe Nasiruddin al Albani alaihi rahmatullahi taala bwe yali olumu alimba duati bakadde baffe ab'ebitiibwa ng'alimba duati abavubuka abato abasomesa obusiraamu byabagamba nasihati bannange kyembalaamira kyembalaamira kyemba mukola antastamirru bidda'awati okubeera nga mugenda mu maaso nga mugendera ddala mu maaso nga mugendera ddala mu maaso temuzikiza nga bweri enjogera ya leero bidda'awa n'okuyita abantu okubaza eri obusiraamu da'awa kijja ategeeza mu luganda ategeezaamu da'awatu assalafiya kubanga ye da'awa yokka erina akakwate eri ku mulamwa gwennyini ogw'okwawula Allah subhanahu wa taala yabaga nasihati bannange kyembalaamira antastamirru bidda'awa okubeera nga mugendera ddala mu maaso nga mugendera ddala mu maaso temulekerawo n'okuyita abantu okubazza eri da'awa وان تبتعدوا عن السياسة لو كبيرا انك مويسا بلا الدلا يجيوبوا فوزي يملا بيديو يونو لدابان توين ذكيريزا abantu bakaza zikiriza yabagamba shekhe nti ekigambo kino ekyokuyita abantu nga tubazze ebyenzikiriza eyokwawula Allah tabaraka wa taala nga tubazze ebyekitundu kyekigambo kyokwawula Allah ekisooka era n'ebyekitundu kyokwawula Allah ekitundu ekyekigambo kyokwawula Allah ekyokubiri yagamba fadhalika khairun wa abqa yabagamba nti ekyo kyekirungi era kyekyokusigalawo ebbanga lyonna kari baganda bange insha Allah ta'ala ngabe tuli ko mwezi kwa fugwara mabani gwaweddeko bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala tugenda kuddam okutunulira omusomo gwa fuguno ogwenzikiriza iyo kwaula Allah tabaraka wa ta'ala gwetubera nago buli lwa mande bi idhnillahi subhanahu wa ta'ala tumusaba Allah tabaraka wa ta'ala abirenga tuwa obusobozi kubanga Allah ekisinga kitwaddeko obusobozi kibeera kijja kutuyamba nnyo naye nga twongera okukubiriza baganda baffe obutazanyira ku ddiini obutakola kintu kyonna kisobola kwonoona ddiini yo kubanga olwaleero mulembe gwaffe metuwangaalira tewali kintu kyonna kyonoona ddiini okujjako nga kinyonnyoddwa era tewali kintu kyonna kirongoosa ddiini okujjako nga kinyonnyoddwa bw'ogezaako n'ozannyira mu ddiini oba n'okola ekintu kyonna ekijja okwonoonera eddiini kyonoona enzikirizayo kiba kitegeeza nti gw'ofuuse ensonga Allah tabaraka wa ta'ala gwayisiriza okubeera nga obula imaamu al Qurtubi yagamba tirahima llahu salafi assalihi tusaba Allah tabaraka wa ta'ala asaasire bakadde baffe abaatukulembera mu ddiini فلقد بالغوا في وصيتي كل ذي عقل راجح وبتوف باقي دورانيو مكراني لا بلموتي الله ينام جزي آدم يامبكو كراجع نو كويت جريزا إيسونغا باقي دورانيو والله كواري كان سوكو ناكي باري كايو كبين كيري يامبكا بانتو كتير زنزي كيري زازاوة وكجا كونغا بالغوا في وصيتي كل ذي عقل راجح فقالوا يا رقامات لبقامة مهما كنت لاعبا بشيء إبان قال لا يوغيرا نغو قزف الدواء نوغيرا نيشي انتوشو ناشو زاني الدكو نوغيرا نيشي انتوشو ناشو زاني الدكو فإياكا ويوارنغانيو أنت لعب بدينكا وكبيرا نغو زاني لكو الدينيو وكبيرا نغو الدينيو جزانيسا كبانغ الديني أبو رقاندا kyekyobugagga kyokka kyetuyinawo kyetugenda okwanjulira Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah yagamba mu Quran inna ddiina inda llahi lislam eddiini mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala yalagira abantu bonna okubeera nga basoma yabalagira kubeera basiraamu kati fa iyaka an talaba bidiinika weewalenga nnyo okuzanyira ku ddiini yo kiriza ozanyire ku bintu ebisigadde kiriza ozanyire ku bintu ebirabe fa iyaka talaba bidinika weewalenga nnyo okuzanyira ku ddiini eddiini osobola okugizanyirako olwaleero ng'olaba teyina makulu gonna teyina kyekuyamba ekisookera ddala mu ddiini kimwolya kubanga mulimu abantu abagamba eddiini enyamba ki eddiini endiisa ki eddiini si yeesasula wensula eddiini si yeewerera abaana bange eddiini si yendiisa ng'alaba eddiini teyina mugaso wallahi ojja kutegeera obukulu n'omugaso gw'eddiini y'obusiraamu nga tokyasobola kudda kubeera ng'otereeza kati bannange enzikiriza ey'okwawula Allah tabaraka wa ta'ala yenzikiriza buli musiraamu yenna kwateekeddwa okwekwata era gyateekeddwa okunywererako gyateekeddwa okuwangaalirako ebbanga lyonna Allah tabaraka wa ta'ala singa akusaasira n'obeera nga ku mbeera enkofiiridde obeera ofunye obulungi bungi tewali kyabugagga Allah tabaraka wa ta'ala kyawamuddu nekibeera kya mugaso kusinga bukkiriza nga bwe yatugamba ow'ekitiibwa nabbi Muhammad alayhi salatu wasalam ti inna allaha yu'ti almaala Allah tabaraka wa ta'ala awa ensimbi awa ebyobugagga man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah ebyabiwa gwayagala ne gwatagala si kabonero akalaga nti omuntu Allah amwagala olw'okuba amuwadde obugagga la Ebyobugagga Allah aliwa gw'ayagala n'abiwaje gw'atayagala nagati wala yu'ti l'imaana illa liman yuhibbu illa liman ahabba wala yu'ti l'imaana illa liman ahabba. Allah tabaraka wa ta'ala ekyengera ky'obukkiriza ekyengera ky'okwawula Allah ekyo takiwa okujjako oyo Allah gw'abeera agadde. Nabbi n'agamba alayhi salatu wassalam فإذا أحب الله عبدا الله تبارك وتعالى وابير أنه يقدر ومد أعطاه الإيمان الله سبحانه وتعالى أمواب كريزة أمواب مواورة أمواب متنغزة إن شاء الله تعالى ويسا برغاندا تجفنا ومكسو بغيندا ماسو نومسو مغفر يكتون بشافي شوكو بني وكيش دامو شوكو أولا الله تبارك وتعالى جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.